Близо и далеч. 16-то утринно слово. 5 април 1942 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Добрата молитва. 91-ви псалом. Молитвата на царството. В начало бе словото. Едно малко съзерцание. Ще прочета 3-та глава от Евангелието на Йоанна. Ще ви посоча от книгата Божествения и човешкия свят, някои места ще ви посоча. Прочете се 10-та страница. Високи и ниски места. Високите места са учените хора. Ниските места са тези, които сега се проявяват. Прочете се 23-та страница. Трябва образ. С какво се утолява жаждата? С най-хубавата вода. Любовта утолява всичките жажди, които съществуват в човека. По някой път ние разбираме любовта. Това, което е само сянка на нещата. Защото една грамофонна плоча, която е писана, е едно отражение. Има една любов, която е на плочите. Донесе някой плочата, започна да дрънка. Това е любовна плоча. Прочете се 105-та страница. Какво ви интересува една възраст, която е пълна състрадание и няма никакво знание? 1,5 милиарда години на Земята нас ни интересува, понеже грамадно богатство има събрано. 1,5 милиарда години Земята се е учила, докато се е научила. Вие идвате тук само за 50-60 години и мислите, че много знаете. Има много да се учите. Колко години ви трябва да седите на Земята, за да се научите той, което тя знае? Прочете се 205-та страница. Глава на човека в Божествения свят е любовта. Глава на човека в духовния свят е мъдростта. Глава на човека във физическия свят е истината. Та писанието казва: глава на твоето слово е истината. Три глави има човек. Коя глава да изучава? Вие ще ги смесите едновременно да са тия глави. С главата на истината вие събирате фактите на земята. С главата на знанието вие обработвате тия факти. В духовния свят вие научавате законите. С третата глава на любовта вие изучавате принципите, разбирате вътрешните неща. Сега да разберем това. То е малко странно. Колко глави е трябвало, за да се роди животът, животът на баща ви, животът на майка ви и вашата глава – три. Ще кажете, как три глави? Че ако не беше главата на баща ви, да се влюби в майка ви, ако не беше главата на майка ви, която възприе тая любов, и ако не беше вашата глава, да се съгласите тогава. Прочете се 280-та страница. Сега казват, че Бог е любов. Бог е любов, това е бащата. Бог е любов, това е майката. Бог е истина, това подразбира Неговия дух, с който хората се учат. Сега ние свързваме любовта, не разбираме любовта. Ние мислим, че любовта ходи да се разхожда някъде. Не се разхожда, но всички живеем вътре в нея. Рибата ли се разхожда във водата или водата се разхожда в рибата? Нашето разхождане в Бога е, като че пътуваш в някой трен. Ти се движиш и виждаш, че предметите се движат. Очакваме духът да дойде в нас и да излезе, пък ние трябва да влезем и да излезем. Бих желал да ми кажете, коя е първата постъпка на любовта. Сега, когато някой човек има нужда, искате да го хванете за ръката. По този закон, първи вие никога не можете да обичате силния човек. Всякога обичате слабия. Защо го обичате? Защо обичате онзи, който на вас ви помага? Не го обичате. Вие казвате, че силните хора обичате. Не, те ви обичат. Едно погрешно схващане. Слабите хора ние обичаме, силните хора те нас обичат. Ние по някой път казваме: аз го обичам. Един слаб обича силен, то не е обич, той възприема от него. Любовта иде от силните, любовта иде от Бога. Ние възприемаме любовта и тази любов, която предаваме на другите хора, не иде от нас. Ние играем ролята, която Бог играе към нас. Към по-слабите от нас хора трябва да проявим любовта. Ако ти не покажеш любовта си тъй, както Бог е показал на тебе, ти не постъпваш право. Да обичаме някого, да му дадем хляб, то са второстепенни работи. Почувствай ръката Божия, която всеки ден ви повдига. Ще ви дам едно правило, но никой няма да го пише. Аз ще ви говоря, без да го запишете. Каквото запомните, ако го записвате, няма да ви го кажа. Учителя говори 10 минути, без някой да пише. С нощи тревогата продължаваше. Ние можехме досега да бъдем в тъмнина, обаче в 1 часа тревогата престана. Питам, защо са тия тревоги? Вие казвате, че Господ е навсякъде, а като дойде страхът, забравяте Господа и само за аероплани мислите, за неприятеля, който иде. Тогава как ще примирим нещата? Бог е навсякъде и ние вярваме, че нещата стават не по Божията воля. Теоретически поддържате, че всичко става по Божията воля, а практически поддържате, че не става всичко по Божията воля. Ти може да си честен човек, може да си здрав, но ако в тебе влезе някоя микроба от тези злокачествените, като холера или чума, и лекарите ще ви дадат най-хубавите церове. Те са против холерата и против чумата, те са против вас. Защо се дава този цяр? Той не се дава за тебе. Ти не се нуждаеш от него. Холерата се нуждае от горчиви церове. Щом допуснеш в себе си холерата, ще понесеш половината от последствията на холерата. Та казвам, вие допущате нещо, от което започват вашите страдания. Вие допущате мисълта, че Господ си играе с хората, прави си каквото си ще с тях. Тя е една крива идея. Един гранчар не си играе с гарнетата. Ти като гледаш, по-видимо може да е така. Гранчарът вземе пръст, туря една хубава форма, след това ги туря в пеща и опича гарнетата. И само ония, които не са хубави, тях бракува. Има едно голямо заблуждение в нас, което проистича от факта, че ние искаме да станем като Бога, играем ролята на Бога. Ние като направим някоя погрешка, нашите погрешки приписваме на Бога. Казвате, аз не бих го направил, но външните условия бяха такива, предизвикаха ме. Предизвикали го? Да, предизвикали са ни. По 2 начина предизвикат хората. Грозната мома те предизвиква да се отвръщаваш от нея. Красивата мома те предизвиква да я прегръщаш. Защо отхвърляш грозната, а прегръщаш красивата? Какви са съображенията? Това е неразбиране. Грозната мома е незавършена картина, а онази е завършена. Един ден Господ ще завърши картината на грозната мома и тя ще стане красива. Ти не разбираш Божията любов, нямаш ясна представа, че Господ действа разумно. За красивите и грозните хора не се произнасяйте, за техните постъпки може да се произнесете. Има човешки постъпки, има и божествени постъпки. Върху човешките постъпки можем да се произнесем, свободни сме. Божиите постъпки трябва да ги изучаваме. Малките погрешки са допуснати вътре в религията. Вие не може да разберете, че онзи човек, който страда в света, кои са причините за страданието. Вие мислите, че грехът е причината. Не грехът е причината, любовта е причината, дето страдаме. Колкото повече страдаш, толкова повече любовта е намесена. Колкото по-малко страдаш, толкова по-малко любовта е намесена. Човек ревнува. Ревността на какво се дължи? Нещо го цениш, трепериш да не го загубиш. Колко повече любов имаш, повече си ревнив. После има едно неразбиране. Всички отказвате да бъдете свободни. Вие, когато обичате някой човек, искате да го купите, да му турите един юлар, да го вържете като маймуна. Ти като обичаш някого, ще го оставиш тъй, както Господ го оставил, да греши, да прави каквото иска, след това, като се окаля, ще му снемеш дрехата. Търпеливите майки никога не бият децата. Търпеливата майка в света е една. Някои майки има, в годината 10 пъти бие детето, някои 20, някои 30, някои 40, някои 360 пъти. Настепени са майките. По-съвършенните майки по-малко бият, по-несъвършенните повече бият. Че вие обичате много да критикувате, може да критикувате 360 пъти годината. Той показва, че ти си застанал много назад. Вие не искате хората да кажат нещо лошо заради вас. Ти седиш в себе си и мислиш, допущаш за другите много ниски неща. Ако съберете един вълк и една овца, кой на кого ще направи пакост? Овцата ли ще направи или вълкът ще направи пакост? Аз може да събера един вълк и една овца и вълкът да не може да направи никаква пакост на овцата. Ще туря на устата на вълка една турба, ще туря турбички на краката му и тогава овцата ще бъде свободна. Вълкът не ще може да направи никаква пакост. Мислите ли, че този вълк, който не е ял, той се е култивирал? Ни най-малко. Той казва да се махне тази превръзка от устата ми. Аз срещам хора, на които са турени турби на муцуните, че не може да цапат, турбички натурени на краката им, завързани са. Казва да се освободим. Иска да се покаже, че може да направи нещо. Защо вълка злоупотребява с овцете? Той взема от този материал да съгради тялото си. От тази овца, от онази овца, той взема да съгради къщата си. Индусите са дошли до теорията на кармата. Ние знаем колко е вярно това. То е относително. Един вълк, след като изяде известно количество овце, той се превръща на овца. След като се превърне на овца, него ще го ядат толкова пъти, колкото е ял овце. Ако ти отърва, яш. Казвам, когато дойдат някои страдания в света, това се дължи на любовта. Бог иска от нас да ни повдигне по един начин. Иска по най-добрия начин да се повдигне, за да изглади погрешките, да събуди в нас съзнанието, че наказание има в онзи свят, дето е, то е друго. Той казва, не прави това, лошо е за тебе. Ти искаш нещо, не ти се дава. Той пък те заставя да страдаш, тъй че страданието пак те възпитава. Някои християни тази идея знаят много добре. Апостолите, след като ги набиха много хубаво, като се върнаха, зарадваха се. Сега, ако набият някого от нас, ние въпрос правим. Ако те набият заради Бога, или ако те бият заради греховете ти, то е съвсем друго. Ако страдаме за Бога, то е друго. Много пъти вие, когато страдате, не се радвате, значи страданията ви не са по Бога. Той да го знаете. Щом се радваме, по Бога е страданието и наказанието е по Бога. Мъчнотията, на която се радвате, е по Бога. Скръбта, на която се радваш, е по Бога. Учението, на което се радваш, е по Бога. Онези неща, на които ние не се радваме, те са човешки. Имайте ясна представа, да не се заблуждавате. Казваме, страдам. Да се радваме, когато страдаме. За пример, сега хрема имате. Радвайте се, досега не сте кашляли. Никой няма да ви чуе гласа. Дойде тази хрема, искаш не искаш, кашляш и ширет даваш. Някой, който ви обича, иска да знае дали сте на събранието, не може да ви види. Като се изкашляте, ще знае. Сега от невидимия свят са дошли онези, които правят любовни работи. Вие ще разберете криво. Сега ние казваме, ще се възпитаваш, кашлицата ще възпитаваш. Да кажем, на ден кашляш 100 пъти. Намали на 90. Първия ден 100 пъти, втория ден 90 пъти, на третия ден 80 пъти и така постепенно намалявай. След колко дена ще станете господари на кашлицата, докато се изкашляте само веднъж? Сега, щом дойде кашлица, ние търсим лекари. То е една задача. Така не се развива човек. Ние не можем да развием волята и да бъдем по-смели. Ние се срамуваме. Какво ще кажат, че кашляме? Няма нищо. Някой път е хубаво. Доста верни тонове се вземат. Някой се изкашля. Какъв е тонът? Човек може музикално да се изкашля. Учителя пее. Имаше някой си човек от фарисеите на име Никодим, началник юдейски. Той дойде през нощта при Исуса и му рече: Рави, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да прави тия знамения, които ти правиш. Сега не искам да ви го чета по-попски. Това е модерно четене. Ако река сега да приложи истинската музика в Евангелието, трябва да го турим съвсем друго. Трябва да съгласуваш речта с музиката. Не мислете сега, че речта, както е направена сега, е хармонична. Под думата истина ние разбираме свобода. Не свобода само за себе си, но свобода за всички. Свобода и за най-малките същества. Ние под думата истина не разбираме отношенията на Бог към нас. Да кажем, ти изядеш една круша, ти си свободен, понеже ти, като изядеш крушата, изваждаш семката и я посаждаш. Ти прогресираш и семката прогресира. То не е ограничение. Отпушваш някой извор, потича тази вода, ти даваш свобода на този извор. Ти някой път си подпушен. Всички страдаме от подпушване. Отпушиш чувството си, дадеш направление, то е свобода. Дадеш направление на мислите си, то е свобода. Да даваме направление на хубавите си чувства, то е свобода. По някой път, като даваме ход на някои чувства в нас и набрани, се показваме такива, каквито не сме. То е половин свобода. Понеже след като изтече тази матилка, след нея ще дойде доброто. Турците казват, пороя мина, калта остана. При тази кал се раждат хубавите работи. Вие четете така, учителя прочете. Имаше някой човек от фарисеите на име Никодим. Имаше, коя е силната дума? Имаше някой си човек. Човек е важната дума. Имаше някой си човек от фарисеите на име Никодим. Това да го поставим музикално. Цялата глава бих я изпял музикално. Цялата глава може да ви изпея музикално. И по този начин имаме възможност да превръщаме несгодите на живота. С нощи, за пример, като зареваха сирените, излязах да видя защо реват. Гледам, започнаха да загасят лампите, докато всички загаснаха. Само там горе на Витоша, при монастиря, остана една свещ, тя да свети. После и тя изгасна. Подире, иде една сестра, и тя чува рева, шума, казва, идат. Казвам, то е доброто, което иде. Казва ми, какво? Рекох, ще им каже Господ, не ходете да плашите хората на моя ден, на Възкресение. Миналата година дойдохте, направихте един скандал. Тази година не ви позволявам. Скандал не може да правите. Те се върнаха назад и пак зареваха сирените. По едно време тук гледам, изведнъж блесна нещо и като блесна, зареваха пак. Като зареваха, започнаха свещите да се явяват, тук-там започна да светва. Казвам, кое пеене е по-хубаво? Първата песен всичко изгасва. При втората песен, като започнаха да пеят сирените, светлината дойде да светне. Казвам, еднообразието в природата не съществува. Миналата година направиха скандал, тази година не им се позволи. Сега вие мислите, ами ако утре вечер дойдат, може пак да дойдат. Като седя на поляната, оставам свободен да видя колко ги е страх хората. Гащите им треперят. Аз като се сетя, чувствам страха им. От всякъде страх. На някой завива им се ума. Казвам, какво е голямо спокойствието, когато възприемаш надеждата на Бога, който е силен, веднага дойде спокойствието. След като треперят, чувам един глас, който казва: «Ние, един косъм от главата ви тази вечер няма да падне». След като дойде гласът, сирените започнаха да реват. Вие казвате: «Ама до вечера, ако дойдат, и до вечера, като дойдат, Господ като каже, пак косъм няма да падне от главата на никого». И за друга вечер същото ще слушат да реват. Та казвам, радвайте се, когато свещите изгасват. Радвайте се повече, когато свещите се палят. Една сестра била близо до германците и мислила, че най-първо аеропланите ще дойдат при тях, и побягнала тук. Казвам, много близо сме до германците. Вие сте по-далеч. Права е тя. Когато сме много близо до хората, бомбите падат. Кога сме много близо до Господа, бомбите не падат. Наблизо до хората не стойте, до Бога близо стойте. Отче наш. 16-то утринно слово, 5 април 1942 година, неделя, 5 часа сутринта, София, Изгрев.